پاپا آپ نے بھی کبھی کھالے جمع کرنے اور دعوت اسلامی کے لیے فنڈ کرنے میں حصہ لیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی کبھی کیا ہوگا؟ میں بھی شخصیت کہلاتا ہوں. مجھے یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میرے ہاتھ میں عمرے کا ٹکٹ آ گیا تھا تو میرا معمول تھا کہ رمضان میں خود چند اسلام بھائیوں کے ساتھ کپڑا مارکیٹ میں دکان کپڑا مارکیٹ باب المدینہ کی دکان پر جا کر منتیں کر کے چندہ حاصل کرتا تھا. مولانا پرسوں آنا, مولانا آپ دیر سے آئے, ہم نے چندہ بانٹ دیا ہے, وہی تو یوں کرتا تھا, معاف کرو. عمرے کا ٹکٹ میں نے لوٹا دیا, میں نے کہا میں اگر چلا جاؤں گا تو وہ چندہ رک جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.